Jeszcze raz, kto z Państwa jest ze Szczecina? Łapa do góry. Kto z Państwa mieszka chociaż przez rok na Pomorzanach? Dobrze. Wiem, że jest lato i że jest jakoś porannie zanadto. Tyle wiem, reszta jest dla mnie zagadką. Resztę póki co słabo przyswajam. Jak na przykład to, jak znalazłem się na 9 maja. Co ja wiem o tym miejscu, mało bezsprzecznie. Choć ta data brzmi jak koniec wojny w wersji radzieckiej. Może to znak z tymi Rosjanami, może to słuszność. Z 9 maja idę brudzką dalej powstańców wielkopolskich. Choć mózg mi wysiadł, im powstanie się udało. W przeciwieństwie do mnie dzisiaj, więc to musi być to. Jestem prawie w domu, idę dalej, wchodzę w Piastów. Choć prywatnie wolę Jagiellonów. I tylko ciągle nie wiem, po co ten kurs. Czemu tak łeb boli? Czemu pulsuje z taką mocą mi puls? Odpocząłbym tu, lecz tu grunt grząski. Bo wszedłem na Narutowicza, a dziś czuję się jak niewiadomski. Nagle ruch Narutowicza i 3 maja oraz błysk. Byłem tu niedawno, byłem tu wczoraj. Co mnie tutaj zwiodło, co ja tu robiłem? Szkoda rozkmin, nic nie pamiętam, idę w stronę niepodległości. A może tam mi minie straszny ten stan. Na bramie portowej biorę kurs na plac zwycięstwa. Świętego Wojciecha tutaj leci mi już zajęć, bo poznikały stąd wszystkie jego relikwie, lekkich obyczajów. Jagiellońską Jana Pawła, pracę zdrowie. Wczoraj było tu jedności narodowej. Jak ja mam się w tym odnaleźć? Jak nie wiem, co jest mięcie, w słupku rośnie rtęci. Najchętniej gdzieś tu bym zaległ. Natomiast złego nie ma tu cienia, więc skręcam Piłsudskiego i przecinam odrodzenia. I tu ironia losu wstrętna, bo przede mną szarych szeregów kiedyś nie pamiętam. Nie pamiętam. Który walił łeb nie ciężkim młotem co sekundę. Równo co do setnej właśnie przestał to też szedłem na 5 lipca. Chyba nieroztropnie, bo gnom zaczął grać na skrzypcach, fałszując przy tym okropnie. Skręcam posztową, opuszczony jak flaga. Mieszkał kiedyś tu mój ziom, wyjechał, ale często wpada. Dalej Mickiewicza w dół, coś tłucze mi po głowie. Myśl, że tu można było dojść krócej. Iść prosto, później wykształcę ten nawyk. Póki co mijam bohaterów Warszawy. I dalej skręcam w Soplicy, aż trudno uwierzyć. Ale to słowo wywołuje u mnie wstręt. I to świeży, dalej gorkiego. Jakbym siły rzeczy nie doceniał. Siłą rzeczy doznaję olśnienia. I wraca cała pamięć i wszystko pasuje jak kula. Zostawiłem tutaj wczoraj furę, nim poszedłem hulać. I kto wie, czy do dziś tam nie stoi. A teraz sprawdzimy, czy pamiętacie te starsze szlagiery. Ale nie te najstarsze. Jakie, jednym słowem? Średniej starości szlagiery. Takie jeszcze spoko. Średnie stare. Okej. A tak w dwóch sylabach, żeby zamknąć. Nie?